وی ریل پیل وی نو اللہ رب العزت فرمائی چه دا حالت پی راولم دو خوشحالو وَإِذَا عَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً او کلا چوسا کومنگا خلکو تا خوشحالی میرا بانی من بعد ذرا پس دا پریشانو او تکلیفونو مصیبتونو نا یو پی زار بیو او یو بینو او کمیس لبین غوٹی ورکڑی وی او پرتوک بیچی دین او پی وندو او دو دوڑای درک بین لگی دا او دو لگی نبا غریب چی دین او بدا حالو نو عجزو چو ما تبراتا بی خدایا رز می خکی او اللہ ناشاری می ختم کی لنبی با حج لزم او اللہ ترا باندې خرد راولی اللہ ستا بنده بایم اللہ را بولیده توائی تکلیف دیلی ریکم پریشانی لریکم ناچاری والا ختمکم مال و دولت والا ورکم بیای کاتنی کپڑی چولی پا غٹو غٹو گاٹو که گردی و لویا تیره جوڑا کڑی آگئی که ناسی او بنگلی جوڑی کڑی وی دا رت می واغستو آغا رت می واغستو آغا مارکیٹ می جوڑکا او بیا ناسی او چی توت اوائی چی پلانی دا اللہ شکر و باسا اللہ در بانی دیر پزولو کا پیسا تا دا پدنا دا ما دا پلار چی دنو دری آرٹو دا غدا چی که ویاو چی مونگ تا پدنا چی کمیس لبا جا غوٹی وار کرده ری او مطلب دایی وی ولی تا دا پدنا چی دا ما دا پلار ٹریلی چلی دی اغا ویاو ما تا پدنا چی یو سپلی بده وان یو بده نوان چه بیا جماعت که بانگ ویلی که گیده سوک بانگ ویلی باز غیر آلان خوالده ده ایم تیم نیشته وقت بی وقت نیشته و بس خوخو پلانه ملک چه یو بانگ پکی ویلی که ده ایده تیم بانگونو تیم نی بیای پا بانگ بانیم طبیعت خرابی گی او بیا چه قرآن شروع شی او داسی که ده سوک بیوی یه دا یو عالم راغل ده ده قرآن درس کئی دی مولیانو نو ویڈیو زیاد تنگ رالو دیلو ایرا یو اتا ترک پکار دی مصطفی کمال چی سنگ وی اغا دو ملک نا ٹولو لما ختم کلو چی داغا سوی ختمی کی او بیا لگیا وی چی سوگ دا حق مخالفت کئی اغا لپا شابانی دب ورکوی شابان را زدی ملگره ما شابا تکلشا بیای دا کار شروع کلی اللہ رب العزت وای چې خوشحالی پیراولم د پریشانو او تکلیفونو نه بعد مسد ما چې غارسې دلیو دی دا پریشانی پیراغلې وي هغه نه چاره پیراغلې وي بیماری پیراغلې وي چې بیماری پیراشي دا زه بډاډه باندې اولی وای یا الله خیر لانی دوا کو کدا دل الله خکلم کنا تاسو راواله قران درس لازم ما اچه خدای می خکی کنه نو بس جماعت که بناسیم اللہ و اچه آغا تکلیف دی لره کما نو اذا لهم مکرون نو دا وقت که ردائی دا پارا مکرونوی مکر سازش تم وی تدبیر تم وی جرگی تم وی نو اذا لهم مکرون یو مانا دام که دیشی چه دا وقت که ردائی دا پارا جرگی وی دوی بیا را جمع کیگی او جرگی کئی پلکل اصو که اغلی دی جرگی لا یرا دا دیر موتبر خلق دیا دا دا پلانی چنه کنن دا پیندر تریلی چلیگی ویدا کنن یرا بس دا دبانی خدای سپزل کرده نو دا دبانی اللہ سپزل کرده اللہ پزل دا دا اللہ پزل نی دا دا اللہ کهری د الله فضل حلال رزق او حلال نوړی دا غډیر کلهږي او چې په حرام او په دو نمبرې راشي نو هغه د الله فضل نی مړه ارته د الله فضل وای یو سره به جواری چلای او د جواری اډبه وړر به خرڅی او د شرابو دنده به کوي خپل به شراب سکی او دی وای پلانې ډېر خوشی جی څنګه د خدای په لوی پزل لے وای د خدای لوی قهر غضب دی په هر څه د الله پزل لے د خدای قهر دی د الله تعالی پزل وای اذا لهم مکرون دا وخیر دای د پارا جرګی وی منسوبی وی سازشونه وی فی آیاتنا په بار د آیاتونو زمون کې د آیاتونو زمون کې مطلب دا اصل د ویل ټکای د الله له کتاب دی قبل سو دوای نو خیر دی وای وتا قبل کتاب دوای نو وای وتا اس خبره نه حدیث کې لازم مبهم بیانوم یو سره به هغه د الله کتاب بیان نهي نو هغه د الله کتاب بیانوم سوګره د وګ لګ دی نو بل کتاب براواله مانو نو دې ولا قران کې د بل کتاب براوالی چې بل کتاب راوالی نو خپل به هم ګمراهي او نور خلک به هم ګمراه کی ذکر ده نه لګي د الله کتاب سره وا ما دا یو وای کلی کې وای باچا صاحب چې چر دلار شي کله دا چې د معجزه پنځ پیره یما نو یو ورځ ما خو ته دا خبره کوله وای سوا خو ته دا ما داوی چیرې زه دا خبره پټول نه شم زړوم به خبره دا کوم سد په سره نه وو بیا بس خو جو کینم لومبی ځای کې ومرونو پنځ پیره یم هم چې ما از خون از من بوش سپیشیه ده نورو خلکوم او اوز خوزات آن چه ما تاوهی وام اوز خوز دندشم پتوله اوز خوز ما نم چه ده نو آقا پهچان ده پنج پیری ده نو اوز خوز دند پتوله نشم نو داوله یه را بعد خود خلکو ده جده سه پا طریقه وانی خبره که که نام ده قرآن نام زیاده پا طریقه وې قران کې الله دې ویلې چې او دو الی سبیل ربک بلا حکمت رب خلق لارې د خپل رب ته بلا حکمت په حکمت سره کمال کې دا الله پیغمبر ته وایي دا الله پیغمبر ته وایي چې خلق په حکمت را بالا نو حکمت خبرې کم ځای دی او حکمت آیات ثم فصلت د حکمت ناډا کړه شویلې د دې قران آیاتونه نو بیا ګورا چې خو واځه کړه شویلې دا حکمت ده او د الله ربي قابل حکمت ده په دلیل د قران باندې خلوی چې دین او د الله دین ته د الله لارې تراو بالا او کته واځه حکمت دی ته وای چې قران د منځل لري کا او خپل جب استعمال کا الله دې بلغ ما انزل الیک من ربک زما پیغمبر کوم څه چې دردا د خپل رب دې طرف راولې غلې شو نو هغه خلق ته ورسو او کدا دې کې خود له خپل څه دی و الا ان تفعل فما بلغت رسالتا کدا قران دې مخلوق ته ون رسو نو بیا خو تا هغه کدا نه کو نو دې سره بس کې عزتمن دا قرآن تا که نا دلده دمازغو لاری با دی کلاو شی پا حقیقت بانی باورا سه چه حقیقت سه شیره اللہ دی زمون لونده که حقیقت راولی اللہ دی کی اللہ و ایدہ لهم مکرون فی آیاتنا آدا وقی دیلرا آمکروی زمونگا پا آیاتونو که پا باطل اولو زمونگا آیاتونو که کوشش داوی چې زمان آیاتونه په څه طریقه باندې مخلوق دا باطل ښکارا کی چې دا پیغمبر سوای نو دا جن دی غلط وای او هغه خلکو په ذهن کې غلط فهمي واچي دی دا په باره کې او قران خلکو ته غلط ثابت کی غلط وته خوې الله وای قول الله اسرع مکرا وایا زم پیغمبره الله ډیر تیز دی په مگر کې مگر مانا او سازش سازش اوس مانا نشه کولی اوس مگر مانا تدبیر دی قول الله اسرع مکرا وایا زم پیغمبرا الله ډیر تیز دی په تدبیر کولو کې دا الله نه تیز تدبیر دی چا نشته دی لگیا دی دا حق دا باطل اولو دا پارا دی تدبیرون او سازشون منصوبه کئی او جرگی کئی خود اللہ چه کم تدبیر دی نو غریر تیز دی دی دا ټول تدابیر او منصوبه سازشون دا بنا کام کئی زکر چه واللہ غالبن علا امریه اللہ زورا ورده پخپلا پیسلبانی د خپل بیساله په کاته کې الله غالب دی او هو القاهر فوق عباده او الله زورا ورده د پاسه د خپل بندګانو الله په خپل بندګانو زورا ورده د کټول بندګان راجم شي او د خلاف سازش کوي د چې کله به د الله تدبیر راځي نو ټول سازشونه به ناکام وي د الله ر تدبیر مقابله کې ځکه الله زورا ورده او ان رسولنا یقینا استاد زمونگا یكتبونا ما تمکرون الکی هغه چې تاسو مکرونه کوي دا تاسو شرع خلاف کوم سازشونه کوي الله وې زما پرشتي لګیا دي اغلی کی نو سبا د قیامت پر از دستاویزی شکل کې دا بدل باندې پیش کیږي او درته وای اکرا کتاب خپل ریکارډ وګورا خپل ریکارډ باندې نظر واچو وګورا اوسو چې تا دنیا کې آی کم کاټه کړی دا او کم چل چلول دی دا خلاف بیا ووی نه ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین دې تدبیر کړو چې عیسی علی السلام قتل کی او الله تدبیر کړو چې عیسی علی السلام به بچوم نو الله تدبیر کړی چې خپل حق اغله بغلبه ور کوي الله تبارک وتعالى به حق غالب کوي او حق ته بغلبه ملاويږي هو الذی الله ذات یسیرکم فی البر والبحر چې هغه ګرځوي تاسو لرا فی البر والبحر پوچا او په دریابونو کې یعنی تاسو په اوچا کې سفر کوي پیدل او یا په سورلۍ باندې لوی لوی مېره هغه مخه لرازي لوی لوی ځنګلونه مخه لرازي هغه کې سفر کوي الله تعالی درلا لارې کول او کړې دي یو نظام دروډونو او د لارو هغه الله تعالی قائم کړی دی او الله رب العزت مو حفاظت کوي او د دې چلند لپاره الله اسباب او ذرای پیدا کړی دي نو تاسو باندې الله تبارک وتعالى فضل کړی دی چې په اوچا کې په میرو کې او په ځنګلو کې تاسو ګرځئ والبحر او په دریاب کې په لانچونو کې بحري جازونو کې کشتو کې تاسو هغه کې ګرځئ الله تعالی د بهری آبی لارو اغزرائی اسباب پیدا کړی دي او پاگئی که اللہ حفاظت ستاسو کئی داغی پاگئی که حفاظت کولو آن ستاسو اللہ رب العزت دے نو دیو اینا یو خواجہ حضر دو چھ دے او یو خواجہ حضر اغوی دے دریابونو دے نو چکل دربانی پا میرا کیا او زنگل کے تکلیف راشی نوایا آئینونی عباد اللہ زما امدادو کئی دا اللہ بندگانو نوی سوک براشی امداد بجیو کی لار براتا کولاو کی دا گئی مولی سے مخبل کتاب کی لکلی البسائر کے او کلکلی نی نوزا مجرمیم دیاز جرم در کوم وچی بزانگلو میرا کی روانی نوی داو آیا چه آئینونی یا عباد اللہ امدادو کئی زمائی دا اللہ بندگانو تو خواجہ حضر دو چه راشی دا زنگلونو او دا میرو راشی اغسطا امدادو کی اولار دا سمکی او ایچی کلا پا کشتی او پیری جیاز کے ناسے او پا دریاب کی در نلار خطا شوا تو دا دریابونو خواجہ حضر راضی او اغد امداد کئی اللہ دے سکو الله دې سګه په کور کې ناز نه پلانیا را مدد شه په سفر روانې نو خواجه حضرت وګ چرغه و دریاب کی روانی نو خواجہ حضر دو دریاب راغے نو اللہ دے سکو اللہ سکی او دا چی مسکو آشی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ عبادت صرف ستاکو او امداد اللہ صرف دتا نوارو نو کم داد امدادو گختو تا خو پا میرا کے دو خواجہ حضر دو اوچی نا امدادو گخت او پا دریاب کرے دو خواجہ حضر دو دریاب نا امدادو گخت اچھے کور ناسی نو پیر بابا را مدد کے نو تا اللہ نکل امدادو گختو چی ای آکا نستغین خاصتان امداد وارو اللہ بلچان اللہ نو تا کل دو اللہ نا امدادو گختو لیکن صاحب خوکا کنا مڑا مسلمان زان تا وای اخر ده تایر القادری پا مذب بانی داغو متی خامخا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر اللہ غزات پی چی گردی تاسو لرا پوچا او پا دریاب کی حتی تردی پوری اذا کنتم فی الفلکی کلاش تاسو کی نئی پا کشتی کنتم دیلا پا غار اولار دیو کشتی کی کینی کشتی لا پا غار اولار دا نو کنتم او خاطب کرے دے او دے کے مانگے ہو لگے دا ملا او آغا چیرے نو کشتی روان اکڑا لانچ روان کا بیری گیاد روان شو چکل لڑ او جیاز پو بو کے روان شا لانچ لڑ دے نظر پنا شا سڑے وجرینا بے امبری حل طیباتینا اور روان کی دیلرا حبیری احل طیباتن و بعد موافق سرا بعد بان لگی دلنے او خمزیدار کلی اوا شلیگی او کشتی یاد روان دے خود طولہ روان دے او دی خوشحال دی اسی غائب کرل غائب زگا کرل دریافت لارل و فرحو بیا او دی خوشحال شی پاغی باندے چخکل بعد لگی او دید سمندر پسد بانی پا کشتای او لانچ که ناس دی او روان دی گیر چاپی را اوبدی او یخ یخ آوا لگی او دی خدم دی گیر چاپی را گولی خوشحال خوشحال دی وی سیل کو خو اللہ را بلیدت وی جاعت آری خناسبون اراشی اغی کشتای دا لانچ دا بیری جاستا ری خناسبون باد نا موافق تیز باد راشی اچھے تیز باد راشی او دا چپی رو چھتی گی او دا کشتای حالت خراب شی او لانچ کل دا سکی گی او کل دا سکی کل دا سکی کل دا سکی و جاہم الموجو من کل مکان او راشی دیتا چپی دا ار خوانا دا ار خوانا چپی راشی دریا کو اپنی موج اور تغیانیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے دریا خو وقبل چھپے ہوئی اگر خود اس طرح کار دے کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے کہ چاہ کشتی اگر پوری ہوتی آپ امیس کی وجاہم الموجو من کل مکان اور آشی دیتا چھپے دار خوانا وظنوا انهم محيط بهم او دای یقینو کی چیکینا نه دای ګیر کړي شو بس اوسوی بس کار ختم دی اوسوی بل دوی گو ابو جال کیشته کې ناشته او کیشته چپو به مخه کړه نو الله وای دا الله فریاد کوي الله دا دې ځای الله یادې دې ځای نه یادې خو دې ځای یادې دا سوگا ابو جہل ایزای اللہ نے یادی لا تو منا ترا مدد شوائی ہو بل او عزادا را مدد شوائی وہ دا سوا یا اوس یا اوک نصر دا را مدد شوائی اللہ ترا مدد شنوائی خود دیزای وطوائی او پاکستان مشرک وطا دیزایم نوائی اگر دیزایم وی عبدالحق بیڑا بک او یا شیخ عبدالقادر جلانی یا لوی ازوان اپنے کی رحمدت اب دید آئی کم نوائی وہ اوے کم یو غٹ مشرک دے اگا عربی غٹ مشرک ہو کلا پاکستانی غٹ مشرک دے یا اے تایر القادری دا امتی چیزے کلا غٹ مشرک دے دا آغی ابو جہلنا دا طاهر القادری وته زه کوم چې دی باندې غپی جندل شي کنه دا اصل پادری دی او دا د پادریانو غ پادری دی وینځي غ وینځي دا د غید غ پادریانو غ او اصل دا غی غ خپل شي نیوی او خپل چا دی کی دا هغه دی د ملک په اوساده شراغله دی دا ملک دی سټیبل کېدو دنه پری دی یورپا اندوان یهود نسوارا چره دا نغواری چې پاکستان دی مضبوط شي دا اسلامی ایتمی ملک دی او دا دغی دسترگ وزغی دی او چې بیا اقتصادی طور دی مضبوطی گی او دا دغی دا پاره یو دورت بللوی دا ماکلا دغی نغواری دا یو پادری آل دی نراو لیگا او بل دا پادریان و ملگره قدل تی نراو چد که سا اندرونی سا زشونه و سره و سا بیرونی او دا ملک را دا شده دارا تا تباکی نوالی چی دا ملک دا مضبوط شی او دا کم خلق ده یو سره ده او اغاوی یه نزی جمهوریت منم ستا دا جمهوریت چره دا خو اصل که جمهوریت ده نا نه دا نشور یو پلکا دا یو کلی دا یو محلی نه دانشور یو بلکا او لس پودریان بل بلکا اغا لس پودریان چه ده چا با حقی اوٹ ورکی دا نه دانشورو نبی گتلی دا استاغ جمهوریت ده خو زتا پا ده ملک و سیستم روان کرده ده او پاگی تر آغلی او تا الیشن کرده ده دا اخپل جمهوریت خود یو ملکانا اغی دا خوزغاره که ده پینزو کالو ده پارا چه تا او سیستم روان کرده ده اغیر دا خودی غاره که دا کنا چه خام خدا مل تباکه او روانه بلکار دی نشتی ره او بل چه او سره دا سیاست او دا جمهوریت دا حلیب بیتیسی ننی خبر خو بل دا مل که چه کم سره لونی معروف شی او لونی که اغا داشان سا کارنامه کنی وی نو اغا چه گوری چه خلق ما سره دی نو اغا زن لپاتی جوڑه که دا بد کسمتی ری دا مل دالا د دې بدقسمت ملک دالو یا بدقسمتی دا چې کاغا په عدلیه کې وي کاغا انتظامیه کې وي کاغا په آرمی کې وي کاغا چې د لوبغاړی وي کاغا چې د سندرغاړی وي ډاکټر وي او هغه چې د شهرو فلمي اداکار وي یا چې د هغه یو صحابي وي خو هغه یو کارنامه کړي او خلکو یې را پلانې زنده‌باد نو هغه ولګي نو هغه تا بس یک دم چیدنو آغا تیو الرجی ہوشی او آغا ویزا پارٹی جوڑو نو آغا راوزی نو آغا پارٹی جوڑا کی نو آغا سر سیاست نو خبر نی نو آغا شی بیاراش و آغا شی آغا کمی بگتی وی و آغا سب بکواس کئی خلق اوری او بیا شی آغا کم خلق آغای سروی آغا چو طول مر سیاست کی پادی شوی وی او آغای و سرو لاری آغای وزر زند آباد وی نو خو معلومی که چه دال میں کچھ کالا کالا ہے دقا چه در پسی زندہ باد وئی او خب اختکار سیاست دانان دی او تا تا زندہ باد وئی دقایم سمجھ بوری دا اقایم چه دا سٹا نیولی دی او تا پسی را مرگلی دی شابا دینا دا معلومی گی خوزوام دا خبری که زده چا پا حمایت که کوم نیمان بمینی دا زد دی ملک د بد قسمتۍ خبره کوم او سوچ چې د ملک نقصان رسي الله رب العزت نیست نابود کی کار سو کی خپکه گئی ما چې سوچ و د نقصان رسي بس الله لري تبا کی دا خو به ارزلی سبال بدمشي جوړ کړی نن به الیکشن کیږي او سبب ځان سره خلک راوچات کړي چې راځي ما سره نن دارا پاسې دو سباله و بلسو خلق و درشوی غبر رازی بلرد با بل رازی او بعد دا ملک باوی او بعد دا لبا بجوڑایی و دا خلق با تبا کیگی دا کم اکاتالا دا خلق دوم را بیوکوب نده آنچ دا کم و سردی دا ما تخکاری داسی نور دا اللہ پدل لے الحمدللہ سیاسی پختگی خلقو که پیدا شوی دا او خلق پویگی پا دے بانی جی دا سب کواس کیگی دا سکی کسی نکیگی ادا کمی ٹوکی ٹکالی دی ملک سر شروع دی ادا خنداغانی ور پوری کی گی آپ آلا پاکی سازشی نا جوڑا یہ دی پلور پسی بیا خنداغانی گئی یدی ملک دشمن دی اللہ تبا کی اللہ دی کی دادا مسلمانان و ملک دے اللہ را دے آغا دشمنان تبا کی اللہ دی کی آغا دائی کے چی آغای توپک راوالی نوی دے قانون لاس کے لی او دل دے چی دیر آغلے دے و دم رلوی بدماشی جوڑا کردے دا نو دا قانون لاس کے ندے آغاستے دا دہشتگر ندے و آغا دہشتگر دے دام دہشتگر دے دوم قانون لاس کے آغاستے دے دیم چی دنو دا آغا کار کئی چی سو نو چی کم کاروائی دا خلاب کنو اگر دا خلاب کاروں پا کار دا بیا چی دا خلابیوں موکے چی بیا اندل پارا سوک دا سکئی نا دا یولوی سادشی جو کرے دے دا اللہ را بولیدت وی دا غا مشرکا بیا چی کلا پا دریاب کی گیر شی دا غا واللہ را مدد کئی اللہ تا لا فریاد کئی اللہ تا مخلصین له دین دا سی آل کے چی خالص کی خودن کی اغتا دی گردن اللہ تی غاڑای خدا اللہ وی بیا یو مارا مدد کئی اکرمان آستے پا کشتائی گے چی کلا کشتائی دا سین میستا ہو را سیدا او گیر اشوا مانکی وی علی اللہ را مدد کئی وی صدی ہوئے وی آو دلتی بغیر دا اللہ نبل سکن را مدد کی گی وی آو اللہ چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تمونگ را بلی وی آو وی کزا خدای بچ کرم واپس بزم او خپل لاس با داغ پا لاس ککدم او زبا غدیر زیاد میرا با نمومم دیتا کی اغا مجبورا کرده پا دی چی واپس راغه او دا نبی علیہ السلام پا لاس که خود بیاتی که ہو وی خدا سی خدای تمونگ را بلی چی دیتا که بغیر داغ نبل سکن را مدد کی گی مشرک بابا کشتی که اللہ را مدد کو او دا چی تو دا دا حجیس بوائی دی پا کشتی که مغیر اللہ را مدد کی دا دا تایر القادری دا امتی چی دے دا دا ابو جہل نغٹ کاپی را مشرک دے دا دا نغٹ کاپی را مشرک دے ویلہ الان جیتنا کچر اخلاص دکلو منگا من آدی دی مصیبتنا لنکونن لا من الشاکرین نو خام خاشب منگا دی شکر گزارونا اللہ سایستان بمنو فلما انجاهم نکلچی خلاص کی دی لرا اذا هم یبغونا فی الارض اسے پوچھا با اخبا کے خدا بس خدا ارشو بیا بیائی اللہ ارشو بیائی چا پسر درد شنوی پلانی را مدد ش بیائی دی پلانی بابا نو تارت ہو گئی اذا هم یبغونا فی الارض نو دا وقت کی دی شرارت کئی بملکی بغیر اللہ کی نامناسبا ناجائزا نو اللہ وی چال بس ہوگے یا ایوہ الناسو اے خلقو انما بغیوکم علا انفسکم خبر دادا سزاد شرارستاسو زیمواری او بوجد شرارستاسو فزانونو ستاسو بانده دی متاع الحیات دنیا سکا دی جون دی دنیا دا اللہ وی داد دنیا دی جون سکا دا پا دیر زان دوکا که و بیڑا دی زان لغر ککڑا سمم ایلینا مرجعوکم بیا منگا تا دی واپس که دل ساسو فنو نبیوکم آنو خبر با در کتاوستا استر پیوو دنیا کی کوا چس دی زور دی فنو نبیوکم آنو خبر با در کتاوستا بی ما کنتم تعملون پا غاملونو چی تاسو با کولو مخیوی متا الحیات دنیا سکا دی جوند دنیا دا نسنگا اللہ وی انسان دی دوکا گبروت تے انما مثل الحیات دنیا خبر دادا سکا دی مثال دی جوند دنیا کما اینا پشان تا دو بودی انزل اللہ من السمائی چمونگ رو رو دی برنا پورتن باران اللہ رو رئی فاختلطا بی نبات الارض نو گڑی وڑی روزی داغی سرا گیاگانی دزمکی ونی بوٹی پس لونو گیاگانی یوزای روزی دزمکی نا مما داغ سنا یا کل الناسو چخری خلق غنم و جوار اربشی دارنگی ریگی وغیرہ دالونا دار اوزی دی زمکنا والانعام او ڈانگر شوتالی نور گیاگانی روزی دی زمکنا حتی تربی پوری اذا اخدت الارد و زخربا کلا چونی زی زمکا شنوال اخپل زمکا تکا شنشی و زینت او خیستشی او شن سادار پس سادر پا زمکا خوری او دا پسنور او چل چی غٹی غٹی ٹانٹی او خیب بمبل مزیداری و زلنا اہلوان او گمانو کی داغی اغا مالکان اسی دن کی دزمکی چه ان لهم قادرون غلیا چه اکینا دی لاز بر کی دن کے رید دی پدی بانی ویرا پسل میں وی دا خطرین بار شو او جوار میں کی او بس صبح میں لاس لراشی نو اللہ وی اتا امرنا لیلا راشی اغیتا حکم زمونگا دشپی دشپی پی اللہ زلو جپڑ راولی او نارن یاد رزی جپڑ او زل پی راشی و گلی پی اللہ ورائی فجعلنا حسیدا نو گردو منگا غیل را دل دول کال لم تغنا بالامس لکه چه نو پرون تو بوا چه ده پتی که پرون رسونا اللہ وی دا سیکم نو ده دنیا که اللہ پیدا کی باشون بچه وی او که ناسه نشی بیا کینی بیا خلپوسی کئی بیا او دریگی بیا منده وی مور اپلار و تا خوشحالی گی زوان شی ظلمه شی امور اپلار ویزا اوس چه ده دو خواره نو ده وعدو کوئی دن بولاو کو دے که مرگ راش که علم تغنا بلم تب وای دا پلانی دو پرونو نا دزمکی دلان دیشو تب وای لکا دو پرونو نا که علم تغنا بلم سو که ذالکا نفصل اللہ آیاتی دارنگی وزاد سرا بیانو منگا دلائل لقومی یتفکرون دفارا دداسی کوم چه سوچ و پیکر کئی اللہ دی مونگ تا فاہم دو قرآن نصیب کی او اللہ دی زمونگ دو ٹولو لوی والو گناونا معاف کی دعاو کئی جسو کو فات شوی دی اللہ دی ٹولو تا مغفرت نصیب کی اللہ دے زمانگا ٹول لوی والے گناہوں نے معاف کی, اللہ دے ٹول مومنان و مسلمانان تا بخنوں کی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو أو الله تعالى رب لي إلى دار السلام كرد سلامتياتا ویہدی او توفیق ورکی من یشاو آغشاتا چخوخیشی الی صراط مستقیم دلار نیغی للذین دفارد آغی کسانو احسنو چه ده اللہ توحید اومن چه خستا عقیده اختیار کرا للذین ده پارد آغی کسانو احسنو چه خستا عملیو کا الحسن جنت پی و زیادہ او پاغی سیوا دیدار د اللہ تعالی ولا یرحکو وجوہم او نبا پٹی مخند دی قطرن توروالے ولا ذلہ او نزلت اولائکا دا کسان اصحاب الجنہ جنتیان دی هم فیها خالدون دیبا اغی کے ہمیشہ وسیدن کیوی والذین او اغکسان کسبوا السیئات چکارون اکڑا د شرکیاتو چکارونی اکڑلا ناکارا جزاؤ سیئتم بدلا دبدئی بمثلها داغی پشاندا داغی برابر دا وطرحکوهم ذلا او پٹکڑی ووی دی ذلتا ما لهم نبوی دیلا من اللہ دا اللانا من عاصم سوکا بچکون کے کانما اغشیتا وجوہم تبوائی چے لکا چے اغسطاولی شویوی پټکړی وی او جوهم مخنه د دی کتعم من الليل یوه سید شپې مظلمات کی توری اولائک آدع کسان اصحاب النار دوزخیان دی هم فی آ خالدون دیوا پاغی کے امیشہ سیدن کی وی ویوم نخشرهم جمیعا او پاغرزا چرا جمکو مونگ دی طول ثم نقولو بیا بغوائیو للذین اشرکو آکسانو تا چی شرک کرده مکانکم ادری گئی پزائخ پل انتم تاسو وشرکاؤکم او دبرخی خواندان ستاسو فزیلنا بینهم بس منبا بلتون راولو پمیند دائی کے وقال شرکاؤهم او بوائی دبرخی خواندان دائی ما کنتم نوی تاسو ایانا تعبدون منگلا تاسو بندگی کون کی فکفا باللہ بس کافی دے اللہ تعالی شہیدن گوا بیننا و بینکم و مینز منگا او مینز تاسو کے ان کننا یکینن اومنگا یومنگا عن عبادتکم دو بندگی استاسونا ان کننا یکینن اومنگا عن عبادتکم دو بندگی استاسونا لغافلین خامخانا خبرا اخنا لگا دغلتا تبلو سرگن بشی کلو نفس هر یو نفس تا ما اسلفت آغا چه دا مخ کلی گلیو وردو الاللہ او پیش پکڑیشی اللہ دا مولا هم الحق چه مالک ددئی کارساز ددئی حقیقی دے وظل عنهم او رک بشید دینا وظل عنهم او رک بشید دینا ما کانو یفترون آغا چه دید زاننا درو جوڑول قل او دیدا من یرزقکم سوک خوراک درگئی داسوتا من السمائی دبرنا اسمان والارد او دخکتنا زمکنا ام یملک السماء ایا سوک دے واگدار دوگنو والابسارا او دسترگو ومن یخرج الحی من المیت او سوک رو بازی جوانده دو مرنا و یخرج المیتا من الحی رو بازی مر دو جواندینا و من یدبر الامر او سوک انتظام کئی دو کارونو دو کائنات فسیکولون اللہ نزرد چوائی بدئی اللہ فَقُلْ هُوَ دَيْدَا أَفَلَا تَتَّقُونَ ایا تاسو ځان نه بچ کوئی مخینو آیاتونو کې دلیل عقلی ذکر شو او زجر د پاره د مشرکانو دا غینا بیا د پاره د تزهید من الدنیا د دنیا نه د بی رغبتی د پاره یو مثال ذکر کو چې د دنیا د ژوند مثال څه دی هغه دغه دی چې کله هغه مثال ذکر کو نو کذالک نفصل الآیات اللہ وی دارنگی وضاحت سر بیانو مونگا دلائل قرآن کریم آغا دلائل ذکر گئی چی آغا دے انسانی زندگی درستولو او دے برابرولو دے پاری چی انسانی زندگی اگر درست و برابر شی ندی دا پارا چی انسانی ذہن الجن کے واشی او دا سی منطقی خبر او دا گئی چی آگا پا سوچ کی جردی مطلب بسی ننخی کلاو کلاو پا سادہ الفاظو کی چی دا عام ذہن یو انسان اگر پا غیبانی پوئی گی او دا سی تفصیل و وضاحت سرا چو انسان مکمل توجہ نور گئی او پا وگو بانی خبرہ لگی او دے لغو نیچی دینو پا مازغو کے سپوی لری نو دا آغی خبری پا مطلب بانی او رسی نور زان نا پویا ساتلو نا خبر ساتلو نا غرض ساتل لغا دی انسان خپل کار دی اللہ و امنگ دا دلائل وضاحت سر دی دا پارا بیانو چی دا خلق سوچ او فکر کئی نو کم خلق چی دا سوچ او دا فکر مالکان دی او غید اللہ کتاب تا وکی دی نو آغای پا یو بہتر نتیجہ بانی او رسی تے ٹول خبر مطلب سدے تے انسان دنیا جوان اغم پر سکون جوڑول او دے انسان دا آخرت زندگی اغا دا امن او دا سلامتی آ جوڑول قرآن کریم دی انسان بیماری ذکر کی نو بیا و توائی بیماری در تا رسنا لگی دلی دا نو آغاو تا بیان کی نو بیا و توائی علاج دی دا دی دا علاج والا دیلا کئی چی دنیا جن اغیم پر امن شی بدامنی بیماری و آغا لگی دلی و دا کپر او دا شرک نا اللہ رب العزت و یاد کی گنا اس کنتم اعداء کل جتاز دشمنان وی دا دشمنی چوا دا رسن لگی دلیو دا دا کبر و دا شرکنا فالف بین قلوبکم زلونکی دا لمن واچو لنو فاصبحتم بنعمتیه اخوانا دا اللہ پا نعمت بانی چھ قرآن کریم اللہ راو لیگن پا غیرون رونو گردو لی علاج دا اللہ کو بیماری دا بدم نی لاغلی و لگی دلی و دا شرک نا او دا کبر او دا بیدی نی نا نو اللہ علاج راو لیگا نو امن را غیرون رونو شوی دنیا جوان اگه خود اللہ پر امن کو اگه دا لعد امن کو دا خیره زندگی غید اللہ سلامتی اکلا زکر چوئی دا سعلا شفا جروفین حارین دارنگی علا شفا حبرت من النار پغالا دا دوغل دا جہنم اولاروی دا سی بس خمڑی دلو مو جہنم دا غردی دلو فان کا ذائقوں مینا داغے نے بچ گئی دنیا جن کے دلوم امن راؤ سو داخر زندگی دلم د سلامتی آکڑا چمڑے گے اوسا دوزی او دا قبر نہ رو چتے گے پرشتے راضی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دا پسوانے چتا سو ربنا اللہ زمون رب یکی آواز اللہ دیو بیا پدغی وانے کلک شوئی دے ایمان او دا عمل صالح دا تعلیم دا لچا در کو قرآن در کو او اللہ نبی راو لے گے چی غلط او خی چی عمل صالح سن کو لشی اللہ راو لے گے دیلا دا تولا خبر دے دوا چی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ را بلی مخلوق کور دا سلامتی آتا اسے دا سلامتی آکور دے چکر انسان اغیط روان شو دروازے کو لوشی او دیرا شکر اغیط رو رسی و فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم اغد دربانچان استقبالی والا چکم د جنت پا دروازه اولار دی اغیه هر کلی پا سلام بانی کئی دار و سلام دا جدن لکی گی جنت تا و دار و سلام دا جدن لکی دو سرا استقبالیه شدن و اغا هر کلی استقبال کئی پا الفاظ دا سلام و سرا پا الفاظ دا سلام سلام علیکم طبتم ہر کل راشی و امن و سلامتی آبان و سی او دیتا ہمیشہ ہمیشہ دا پار دن نشی او چلال شین و سلام قول امیر رب الرحیم سلامون برتا کی گئے دعوی نابوی درب مہربان اللہ بمی سلام علیکم یا عبادی زما بندگان و بتاسو دی سلامتی آوی پا امن او سکون او پا سلامتیا بانی غصی دار السلام دیکنن او اللہ رب العزت فرمائی و تحییتهم فیها السلام دا جنتیان چیو بر سرا جنت کے ملاوی گی او مخامخ کی گی دی اغا پیشکش حدیہ و تخفہ پا جنت کے اغا بیو بلتا سلامی ذکر نبی علیہ السلام مومنانو تا جنتیانو اخلاق خودل و افش السلام سلام لا رواج ورکی عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه ما نبی علیہ السلام اولی در لنبی زمان پا نظر اولا گی دو مای پا خدای کسام دام مخد در وجن نشی کرده دام مخد در وجن انسان مخد نشی کرده این رنا خطلا در وجن انسان در مخ نیره چانی گی لکه تاسووری تایر و قادری در مخت والا ایره تا چانی گی رشتین انسان چی در اغا در مخ نرنا خیجی امای دا در وجن که ده نشی او ایچه نبی علیه سلام در غزرالم لنبی الپاز ما در اغا در خلی مبارک نوریدل چه وحبش السلام سلام لا رواج ورکی سلام خور گئی موبایل راغ ویل گوڈ نائٹ او گوڈ مارننگ او گوڈ نون او گوڈ آفٹرنون بس دیل شدنو او السلام علیکم پزیبانی شدنو حلو بیاد السلام علیکم پزیبانی اوکے اس دا خدای پکا رختا خلق دیں و مسلمان نو انگریز دا نجوڑ کا سڑیا سا اخلاق دا اللہ دا دین زکا کنا چھتا دا انسانیت اخلاق زکا اسلام چھتا دا فطری دین دے فطری دین آگر چی آگر دا انسان سر سم دے بالکل لکا دے چھ اللہ پیدا کو او کده شیطان نوی گمراه کرده او ده ده مور پلار ده پا غلط نوی اڑوله خود با خود بر ده ده قانون او ده دینو ار یو بچه ده اللہ نبی وای یو لدو غلال فطره اغا پا فطرت اسلامی بانه پیدا کیگی دین اسلام تا فطرت وی فطرت چقدر انسان مزاج او طبیعت ته بالکل او د انسان بنیادی خوی او خصلت دی نو خپل فطری اخلاق کدن او هغه د لم اخوادی خوکلو یو سړی دا وای السلام علیکم چې هغه سود سلام جواب نه درکې مکو سره بلا خبره ها یو زره وای السلام علیکم خاموشی دا بیا وای السلام علیکم خاموش بیا بیا السلام علیکم السلام علیکم وای بیا نور الپازو وای چه اغا غیر شرعی نی زکا دا سلام الفاظ تنبیه دا پارا ندی چه تیو سڑی خبری چه زپلانی زکا دا قرآن الپاز دارنگی دا احادیث و دا سی الپاز باغی بانی او سڑی لخبر ورکول چه زپلانیم او تا زر خبری کم دامن دی تنبیه دا پانا چه دو پا دروازه که او در اگمه بچه الحمدلله رب العالمین چه را خلکو تا دی کور که پا دروی پلانی پا دروازه کولاره دامن دی دامن دی دروازه تا کول او شیر دنن آواز راغ من انتا وای السلام علیکم زفلانیم دا سیوائی دا خبر آدم جواب نرازی تا دروازه اٹا کولا السلام علیکم جواب نرازی السلام علیکم جواب نرازی السلام علیکم جواب نرازی بس دلر کے گا مو درے گا بیا دروازه کے مزید تا اللہ نبی نہ دے ادھر دے بیا دروازه کی بیا تلے دروازے نا آیو سڑے سرا پا خبرو شو جسوی دا سلام جواب نہ در کڑے خبرو سرا مو کو بلا وعلیکم السلام دے تو اینو اللہ بلا خبرہ کو واس اول سلام دا غین بات کلام وی السلام علیکم سلام واجو نبی علیہ السلام و ابش السلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی واطعم الطعام خلق بانی اخروی وی واطعم الطعام بخلق بانی اخروی وصلوا الارحام رشتے اوپالی رشتے مکاٹ کوئی رشتے مکاٹ کوئی رشتے اوپالی نبی علیہ السلام وی وصلوا باللیل والناس نیام دشپیرا پاسی اللہ تو درے گئی چ خلقو دی سمال آو مال را پاسا واللہ تاو دے ایسا آر پا غرم پاسی نو زبرگ بای خوا او در ازی با خلکو تا مسئلے گئی اصار با گولی نو بانگ مال برا روانی لگه اصلا که یرا نا وقت شرابانی روزانا که انسانی کیگی انسان بانی نور رخی جی روزانا خونا کنا وصلو باللیل و ناسونی و ادعیم الدعام با خلکو بانی اخروی دیو یا خلق و نوخری خبر اولتا کرده دو اتا دا اللہ دا نبی خبرانا دوری دلی نبی علیہ السلام اسلام سویلیو تا خبر اولتا کرده نبی علیہ السلام وی خلق و بانی اخری دیو یا خلق و نوخری عجیبا خبره کیسه دیو اللہ وی والله یدعو الى دار السلام اللہ را بلی خلق کور دا سلامتی آتا آغا جماعت او آغا تنظیم سارا تعلق ساتا چه سلامتیات در ربطه دی بیائی او دا چه داغا اذا کان الغراب و دلیل لقومن سیاه دیهم سبید الحالی کینا کلا چه کارغد یا قوم مشرشی نو آغا بر دیران پلا بیائی نو آر دیران پلا بود لی طول طول دیران پلا بود لی آر دیران که ناستی طول کم زایده و رسول ورشد طول پختانه در چکنه پا بد پیلی بل اخلاقی بد کرداری بانی ورواړو او دا ابل از بیان راغلو دو هدروتی نو هغه چې انہوں نے معاشرتی اقدار کا قتل کیا ہے دادے جس کئی دا خوی دا معاشرے دا اقدار و قتل کئی یعنی اگر دین او اسلام خوی تربد کا دا معاشرتی اقدار دا انسانی معاشرتی اقدار و قتل کئی دے دا خو لگا دا انسانیت دا اصول ام خلاف تی دا خبرے چی دی کئی زکا مولانا اشرف بریدانوی رحمت اللہ علیہ دتی چی دا خبر اوکلن ما تا خبر یاد شوا اگر او نوجوان خط لی گا وی حضرت مجھ سے بدفعلی ہوئی ہے میں زنا کا مرتکب ہو چکا ہوں کہ اب بھی میں مسلمان رہا ہوں اگر جواب کیوں لکھل وے بیٹا مسلمان تو رہے لیکن انسان نہیں رہے داکار دے انسانی اقدار و خلاف دے انسانی اقدار و خلاف دے وہ دے دے انسانی اقدار و قتل کو دے خلقو دے حد دے خبر او رسولا حکم حد بانی ما شراو درولا ویہدی من یشاؤ اللہ انسان دار السلام در آغواری دار السلام آغ زائی آغ ما شرا چپاغے کے اسلام وی او دین وی آغے کے امن چین و سکون وی او بیا چی دنو دار السلام جنت چه ال دگه بجنتیان الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن حمدنا دی اللہ آغازات لا جزمون غم و خفگان ختم کو ال دی بده اللہ غم و خفگان ختم کی و یهدی من یشاء او توفیق اور کئی چاہتا چه وغیشی الى صراط مستقیم دلاری نیغی دنیغی لاری توفیق اللہ ورکی چاہتا چھو خوخشی چاہتا خوخشی بی طلب ہوتا نوی سڑیا قرآن کریم تا یہ انسان کینی دی اصول زکی اصول اچھو قرآنی نی اور دلے نو دی غریب پا دینو پوئی گی وی بی طلبو کی دین پیدا گئی وی طلبگارو کی دین پیدا گئی اللہ ویہدی الیہ من ینیب اللہ توفیق ورکی دے خو آغا چاہ دا شاگر کے طلب پیدا شی آغا کے رجوع او طلب پیدا شی نو اللہ توفیق ورکی آغا طلبگار ہوتا چاہ کے طلب وی اوس چے کمیو انسان آغا دا اللہ امنل دا اللہ دا نبی امنل عقیدہ و عمل عقید شریعت مطابق شو نو للذین احسنو دا پارا دا آغا کسانو چی خیستہ عقیدہ اختیار کرد دا اللہ دا وحدانیت احسنو چی خیستہ عقیدہ دا توحید عقید اختیار کرد قبول اکلا للذین احسنو دا پارا دا آغا کسانو چی قبول اکو دا اللہ توحید اللہ توحید منو للذین احسنو دا پارا داغی کسانو چی خستا عمل اختیار کا خستا عمل آغر جی شریعت و تخوی آغا خستا عمل لے اکیدر توحید و عمل دا سنت دا نبی علیہ السلام داغی دا پارا سشد الحسن جنت تے وزیادہ او داغی دا پاسا دیدار دا اللہ تعالی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد تاک